Iñaki Lekuona eta Michel Bitegain, egunon zuei. Egunon. Bai, egunon. Gau jaipatuko dugu nola ez, Sehaskaren bosgarren kolegio hori, lehen galdera, sinpliki, laizteg aste baten buruan sartzea da, prest da kolegia? Arrun prest da. Baldintza biziki honetan sartzeko, arrun prest da, eta sartze biziki hon baten egiteko aurrentzat, burasuentzat ere, goizarentzat beden, gero joanen dira, etxerat, baina hala, biziki prest gira, eta biziki baldintza honetan atxemaiten dugu hasiko dira gure aurrak. Parte bat prest da, beste parte horrein dik egon goda pixkat lanetan horrein dik? Bai, lehenbiziko fasean izanen dira gelak, behar diren gelak hasteko, administratibo gelak ere, izanen da jateko tokia ere, eta uste dugu, be zuzendariak behar baeranen du ere, prest dela hasteko larogoi aur horiekin sartze hori. Bai, hasiko dugu sartze hau bi mailekin, bi bosgarreneko gelak eta bi seigarreneko gelak, laro eta bi ikasle guztira, eta lau gela pres ditugu, beraz, denak barnean aterbetzeko, eta Michelek erran bezala jantegia izanen dugu, sukaldea oraindik ez da presti izanen, baina jantegia bai, eta beraz, janaria etorriko zaigu Baionako Lizioko ondoko sukaldetik, eta horra, gainontzeko behar dugun guztia presti izanen dugu. Egon kandia zen, biziki denbora gutxitan muntatu da edo eraiki da kolegio hori, askok ez zuten sinesten? Ez zuten sinesten, baina ikusiko dute, hala, ikusiko dute astelenean, pasatzen aldira bidea bada ondoan, ikusiko dute denak prest direla, eta harrigarria da nola egia erran ale denek, sehaskatik eta obrea ileek eta denek egin duten indarra, eta harrigarria da, bai nola prest ginen, ez dute sinesten, baina ikusiko dute, hala. Hori ere aski... Bai, justu aipatu behar nuen San Tomas ikusita sinets, ba, San Tomas erako fase guztiak bukatuak izanen dira. Ze hiru fasetan aurreikusia da kolegio honen irekitzea, beraz lau gela horiek eta kantina eta administrazio gunea. Bigarren fase batean, beraz aterpe handia eta kirol eremu aintzineko gelak, eta hirugarren fasean ja kirol eremua. Beraz, hirugarren fase hori, ba, San Tomaserako iritsiko zaigu, beraz, hor ikusi eta sinetzen dena izanen dugu. Geratuko da, parte txiki bat, oraindik prestatu gabe, eta hori etorkizunean, hemendik bi hiru lau urtera egingo dena, ba, ikasle kopuruak emendatzen diren einean. Hor, zinez tresna biziki polita edera da ikasle guztiendako, espero zinuten olakorik? Bai, erran behar da beti berria ikusten delarik toki bat, erraiten alda haintxe hor baldintzak onak izanen direla, baina barnean izan behar da, barnean gira hor, eta ikusten dugu biziki untsaigina direla tokiak, eta lanian hartzeko uste dut zinez untsaigina direla kalitate honeko tresnekin, eta erran duzuna laster eta biziki fite egin dute, orduan biziki posigira gu aurren burasoak hasteko olako banditzan ikustea gure aurrak lanian aritzea. Zu hemen ariko zira gainera, Iñaki, guztendari gisa, ojere tresna polita da. Eta bai, esango nuke, bo, guk olako tresna baten beharra genuen, zeren eta orain arte denak hemengo familiek gehienek behartzuten Piarri Larzabalera joan, eta han mugade pasatua genuen aspaldi, eta beste bigarren tresna bat genuen, behar genuen gure zonalde honetan, eta bai, kristona da, eta naiz eta badakigun, harrigarria da beti ikustea nolaz gurasoen implikazioa, mobilizazioak, bere fruituak ematen dituen egunere. Nungo ikasleak izango ditugu hemen, hor sartzean, estepen batean? Izanen dira hainitz xarakoak, senperekoak, azkainekoak, baina izanen dira ere aetzekoak, izanen dira arbonakoak, bidartekoa, basusarrikoa, eta gero zuraidekoa eta zugaramordikoak ere. Anzten bali madut, Iñaki, hola, untxagira. Eta egia erran, Iñaki geranduena, ezautu dugu guk beste aurrarekin ere Piarres Larzabal eta Salvador ere, unat etorri haintzin, orduan dena konparatzen ditugu, bakotsak bere, alainan bere kalitatea badu, tokiak, baina segur lekuntan untxa izanen girela, segur, hala. Sartzeko, laurogoi bat ikasle uste dut, izango direla hemen, zenbaki hori ez daula egunen, urteak pasarau. Bai, ba, gure prebizioetan, beraz, 150 200 ikasle inguru, baina hori Xaskarekin ezin dugu inoiz jakin, ze Pierre Larzabal eraiki zenean ere, prebizioak ziren 250, 180, eta duela bi urte iritsi ginen 350-era kasik. Eraz, ez dakigu, guk gure prebizioak egin ditugu, baina gero batzutan errealitateak ba, gainetik pasatzen gaitu, eta ba, behar bada beste kolegio bat eraiki beharko dugu, hemendik gutxira ez baitez bada hemen, baina beste Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko puntu batean. Justuki, garapen eta edatze hori begira ez dakit, zer gana idu horrek, urtez urtea idan ditzen, gero zekasle gehiago, eraikitzen, zer gana idu horrek zuen duriko? Bihitzez, garapena da, orduan nahikaria badela, haugen edo burasuen nahikaria badela, eskoraz mintzaztea, orduan eskoraz egitea eien historioak, orduan garapen hori da nahikariaren irudia, entxor, eta enetako bakarrik bitzez. Burasuena sustu? Ba, burasuena, eta gero sistema ere antolatzen da horren, agapostu horren ekartzeko, baina nik uste dut burasuen nahikaria ez balima da, eta aurreri emaitea eskuara, ez da izanen, eta nahikaria hori deno, uste dut garapena hor izanen dela. Zuk ere, hori izan ditzen duzu? Bai, eta nire uste seinale da gauzak ondo egiten ari direla, ez? Bai, gurasoen aldetik, sehaska egitura bezala, irakasleen partetik, uste dut horrek ere gauzak ongi egiten ari direla erakusten duela, ez? Bada ere nahikari bat biztan dena euskara transmititzeko eta euskara ba, gure nortasuna egiten baitu ba hori horria txikirik egoteko, baina bai, bada seinale gauzak ongi egiten ari direla. Eta lehen hitz bat aipatu duzu tresna eta hori da olako lekuak tresna dira euskara garatzeko, euskara indartzeko eta ni segur naiz hemendik 10-15 urtera hemendik pasako diren ikasle hoiak egongo dira erabakiguneetan euskararen alde eta herri hau eraikitzen. Orain ikusten dugu justuki ikusten dugu bezala duela 15 urte edo 20 urte guri eskuetatik pasa ziren ikasle hoiek ba erabakiguneetan direla eta nolazbait eraikitzen ari direla lurralde hau. Bazen erronka ere sartze hontan erakasleak atxematea hori ere erronka bete da. Bai, erronka bete da eta esango nuke azki erreski bada talde polit bat gehienak esperientzia dunak, gazteak baino esperientzia dunak eta motivazio handiarekin prest egokitzeko, ze egokitzapen handiak eskatuko ditu sartze honek, batez ere lehen fasean, omia zainduko porrak arte. Gero ere, baina bereziki 6-7 aste horietan, pixkat, tinko ibiliko gara, baina irakasle talde hori, esango nuke bikaina dela, prest da eta desafioak maite dituelaren seinale ere. Zertan egokitzapenak beharko dira? Bai, antolaketan, espazio antolaketan. Ze helburua da adibidez ikasleek mugiaraztea gela batetik bestera. Piskata, segituz Pierre Larzabal egiten den sistema anglosaxoia da. Gelak irakaslearenak dira, kako txartean, eta ikasleak dira mugitzen. Horrek permititzen du ikaslea sartzen denean gelara ez da bere gela, eta nola baiteko beste eremu batean sartzen da, permititzen dio ere ikasleari pixka mugitzea, ze horren beharra dute ikasleek, eta irakasleari permititzen dio ondoko gela, ondoko kurtsua ongi prestatzea. Baitu 2-3 minutu fitxak antolatzeko eta horra. Hori ez da posible izango horren da biziko fasean, sistema izango da klasikoa, ikasleen gela izanen da eta irakasleak izango dira mugituko direnak. Eta eremua oso txikia izanen da, nahi dut ez dugu aterperik izango lehen fase hortan, edo bai baino biziki txikia, ez da bateri gokia, orduan euria egiten baldin badu, egingo dugu, zibrun egiten genuen antzera, irekiko dugu barneko gelaren bat, musean aritzeko, edo xakean, edo barne jokoak egin ditzaten. Olako egokitzapenak izango ditugu, ze espazioa pixkat murritze izango da, 6-7 astez. erakasleen merkatua jango nuke, erreskiatxe maten dituzue, erakasleak euskaraz erakasteko? Ez da erreskiatxe maten, baina ez da bakarrik euskaraz kurtsoak emateko, uste dut frantses sistema osoak egiten du, arazoak badirela frantses sistema osoan irakasleak atxemateko. Ez da biziki errekonozimendu handia duen formazio bat, lanbide bat, eta guri gehitzen zaigu horra, ba, euskararen beste parioa. Bai, baditugu irakasle euskaldunak etortzen zaizkigunak hegoaldetik, baina ikusten dutenean mengo lan baldintzak nolakoak direna, kasik pagaboikoitza badute hegoaldean, lan oso berdintxoaren gatik, antzeko lan baten gatik. Horra, meritua dute erabakitzen duten horiek hemen geratzea. Ze hainitzek erabakitzen dute hemen geratzea, pari hori egiten dute, eta horra, meritua handi badute. Hamabost bat erakasle izango dira hemen? 10 bat irakasle izanen dira hemen, ikastegi honi lotuak 5 bat. 5 irakasle, eta gainontzekoak partekatuak beste ikastegi batzuekin eta beste ikastegi batzuei lotuak. Bosgarren kolegioa, Katialin Elizalde deituko dena, biztan da burasuen hor implikazioa, elkartasuna hori berrezkoa izan da horretara heltzeko. Bai, segur eta izanen da ere, beharra. Aste honetan baditugu itzorduak, hala, baditugu preseski, garbiketa horoko jarekin, hori pastuta, hortzegunean eta hortziralean gomitatua dira, usaian bezala, ez talo egiterat, baina gomitatua dira burasoak, muble eta gauzen posiat kudeatzen eta karreatzen, eta presti zaiteko asteleneko, hala. Zaintzuten da, burasoak, adibidez, aska, makigu implikazio asko eskatzen zaiela, batu ez dira beti prest implikatzeko enbeste, hori senditzen duzu edo ez bate? Bai, denetan bezala, azkaineko pesten komitetan bezala, intxor, badira ari direnak edo ez, toki guzietan bezala, baina orokorki segur hor mobilizatzen dela, nik atxikitzen dut taula, burasuena, badut hori abentaia hori, eta ikusten dut ari dela burasua izen emaiten. Hala, eta holako proiektu batean ez barimada muntatzen burasua, ez da sekulaninen segurki muntatzen dela alere holako proiektu batean burasua, klasikoa. Beren, hala. Itz bat ere izenaz, Katialin Elizalde, emazte bat ojera importantea zen autu hori, erabaki hori? Bai, emaztearena, simboloa edera da, eta ere zer egin duen emazte horrek. Hala. Orduan, posuat simboloa da, persekutatua izan zen, alde guzietarik, orduan, uste dugu kolegioaren zat, ikastegiaren zat, simbolo biziki edera dela. Hala. Eta historiak orain emaitea begi kliska bat edera da, erri roatxeko hiriain aintzina, nik uste dut simbolo guzia edera dela. Bai, horra, emazte bat hautatzeak badu berez simbolo bat, eta 17. mendeko emazte bat jazarpena pairatu zuena giro sorgin eiza hartan, eta badakigu sorgin eiza horrek ze nolako helburuak zituen, eta horietako bat zen, euskararen zapalketa, eta bazirin beste batzu, baina euskararen zapalketa ere bai, eta nola emazte honek lortu zuen ies egitea, mutrikura joatea eta han erbesteratzea, eta nolaz garai hartako hegoaldeko erresumek erabaki zuten hartzea eta berriz ona ekartzea, horrek guztiak ekartzen du nolabaiteko ekartzen gaitu gure garaiko bizipenera. Ez da guk bizi duguna orain, ez da oraingoa, aspaldikoa da. Eta pena da ze emazte horri buruz ez dugu informazio askorik. Geratzen zaigun informazioa geratzen da Madrilgo artxiboetan, eta oso urriak dira informazio horiek, alde batetik emaztea delako eta bestetik emazte sorgintzat hartua zen emaztea zelako. Beraz, oso informazio gutxi badugu. Eta horrek egiten du ere bai, errazago dela bera erabiltzea simbolo gisa. Beraz, bera da, baino izaten altziren beste milaka emazte Euskal Herrian azapalduak izan direnak, emazte izategatik, euskaldunak izategatik. Ebe, mileske gainitz, Michel eta Iñaki, eta sartze hon. Mileske gainitz. Bai, mileske gainitz.